capul băgat. Of, of, of, lângă cine-mi este drag. Of, of, of, să mor cu capul băgat. Of, of, of, lângă cine-mi este drag. Bate-mă, Doamne, cu barul, nu mă bate, nu mă bate cu amarul. Bate-mă, bate-mă, Doamne, cu mâna, nu mă bate, nu mă bate cu urâta. Și iar vede ca la luna, aș muri, dar nu acum, la Doamne. Capul pe prag, of, of, of, lângă cine-mi este drag. Of, of, of, să mor cu capul pe prag. Of, of, of, lângă cine-mi este drag.